เดี๋ยวก็3 อาทิตย์ผ่านมาแล้วก็4 อาทิตย์1 เดือนประเดี๋ยวประดาวก็3 เดือนอย่าไปคิดถึงเดือนอย่าไปคิดถึงวันอย่าไปคิดถึงเช้าอย่าไปคิดถึงสายอย่าไปคิดถึงบ่ายอย่าไปคิดถึงเย็นอย่าไปคิดถึงหัวค่ำอย่าไปคิดถึงดึกอย่าไปคิดถึงใกล้รุ่งเมื่ออย่าไปคิดถึงสว่างแล้วเวลาไหนเวลาไหนภาวนาเรื่อยไปภาวนาเรื่อยไปก็ได้บุญเรื่อยไปให้ทานท่านว่า100 ครั้ง 1,000 หนมีญาณในสงสู้รักษาศีลไม่ได้รักษาศีล100 ครั้ง 1,000 หนสู้นั่งสมาธิครั้ง1 ครั้งเดียวไม่ได้บุญใครก็อยากได้บุญใครก็อยากได้มากมากอยากได้บุญมากมากก็นั่งสมาธิภาวนามากมากแล้วก็จะได้บุญมากสมความตั้งใจเวลายังอยู่มีหมู่มีเพื่อนมีญาติพี่น้องมีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่มีสามีมีภรรยาเวลาตายแล้วไม่มีอะไรเวลาตายแล้วไม่มีอะไรสักอย่างอะไรอะไรก็ไม่เป็นของเราสักอย่างเรือนชานบ้างบ้านช่องบางทีเราทำมากับมือบางทีไม่ได้ทำแต่เราก็ทำด้วยน้ำทำด้วยน้ำพักน้ำแรงน้ำเงินทองหามาได้หามาได้กว่าจะสำเร็จเป็นบ้านหลังหนึ่งไม่ใช่งานเบาตายแล้วเขาไม่ให้นอนซ้ำก็ให้นอนศาลาวัดในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เราจะไปเป็นห่วงอะไรกันในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เราก็อาจจะเป็นห่วงเรากัน ช้าก็ดีซ้ายก็ดีบ่ายก็ดีกลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีเขาไม่เคยว่าในเมื่อเขาไม่เคยพูดไม่เคยว่าว่าเขาเป็นกลางวันกลางคืนเราก็อย่าไปว่าเขาภาวนาเลยไปสำรวมจิตโดยไปพุทโธเลยไปเยสาโลมานขาดันตาตะโจเลยไปเยสาโลมานขาดันตาตะโจตะโจดันตานขาโลมาเยสาเราจะไปไหนแล้วก็เกสาโลมานขาดันตาตะโจเราจะทำอะไรเกสาโลมานขาดันตาตะโจเลยปะเราจะไปบิณฑบาตไปทำการทำงานเกสาโลมานขาดันตาตะโจเขาทานนะอย่าไปถือว่าบิณฑบาตอย่าไปถือว่าทำข้อวัดอย่าไปถือว่าอะไรต่ออะไรเกสาโลมานขาดันตาตะโจเลยครับแล้วเราทำอะไรเราอยู่ตรงไหนเกสาอยู่กับเราคำว่าสำรวมสำรวมก็สำรวมอยู่ที่เราเกสาผมบนศีรษะไม่ว่าผมใครเป็นของทิ้งทั้งนั้นหลุดก็ทิ้งโกนก็ทิ้งหล่นก็ทิ้งตายก็เผาทิ้งขนก็เหมือนกันเป็นของทิ้งทั้งนั้นเล็บก็เหมือนกันเป็นของทิ้งฟันก็เหมือนกันเป็นของทิ้งใครจะเก็บได้ก็ช่างมันก็แม้แต่อยู่ในปากมันก็ของทิ้งทิ้งอยู่กับปากอยู่ในปากก็เป็นของทิ้งทิ้งอยู่ที่ปากอยู่กับเล็บก็เป็นของทิ้งอยู่กับปลายนิ้วก็เป็นของทิ้งทิ้งอยู่ที่ปลายนิ้วมือปลายนิ้วใช่เท้าผมก็เป็นของทิ้งทิ้งไม่หลุดไม่หล่นก็ทิ้งเอาไว้บนหัวหนังก็เป็นของทิ้งทิ้งไว้ตามในร่างกายของเรานี่ของเหล่านี้เป็นของทิ้งทั้งนั้นวิญญาณจากไปแล้วทิ้งเสียแล้วจะทับถมแผ่นดินเอาไปแต่วิญญาโนเนียทั้งวันละอิงกันวิญญาณจากไปแล้วทิ้งแล้วอันนี้ จากทับถมแผ่นดินเหมือนกันหมดใครจะว่าเป็นของใครใครจะว่าเป็นของเราว่าขนาดไหนมันก็ไม่เป็นให้มีไหมล่ะคนว่าเป็นของเราของเราของเราไม่เป็นของทิ้งแล้วก็เป็นของเราไม่เป็นของทิ้งอย่างที่ว่าอย่างที่คิดมันมีไหมเด็กน้อยผู้ใหญ่คนแก่แต่คนไม่บ้าไม่มีดอกที่จะพูดว่าเราใช้ของเที่ยงของเราในนะความจริงเป็นอย่างนี้ผมก็ของเที่ยงขนก็ของเที่ยงเล็บก็ของเที่ยงฟันก็ของเที่ยงหนังก็ท้องของเที่ยงภายในหนังห่อไว้ทั้งหมดก็คือห่อของเที่ยงไว้น้ำมูกออกมาใครเก็บน้ำมูกไว้น้ำลายออกมาไหลออกมาใครเก็บน้ำลายไว้น้ำเหงื่อน้ำไข่ไหลออกมาใครเก็บน้ำเหงื่อน้ำไข่เอาไว้น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำอะไรต่อมีอะไรที่ไหลออกมาใครเก็บไว้บ้างทิ้งทั้งนั้นนี่หนังนี่ห่อของทิ้งไว้แม้แต่หนังที่ห่อไว้ก็คือของทิ้งของที่โผล่ออกจากหนังก็ของทิ้งเกซาโลมานะคาดันตาตะโจภายในภายนอกของทิ้งทั้งนั้นภายในคือเราภายนอกนอกทั้งหมดโลกธาตุจะสมมติว่าเป็นท่านผู้ใดสมมติว่าเป็นเปรตไหนระดับไหนเท่ามากเท่าน้อยมีปีกมีหางไม่มีปีกไม่มีหางเหมือนกันหมดนี่แหละในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เราจะไปสนใจอะไรกับของทิ้งถ้าหากว่าจะสนใจก็เอาของทิ้งเนี่ยเอามาเป็นอารมณ์คำว่าเอาของทิ้งมาเป็นอารมณ์เราไม่ต้องไปหาของทิ้งไกลทิ้งอยู่บนหัวเรานี่ทิ้งมาตั้งแต่เกิดหัวเราไปที่ไหนเขาก็อยู่กับหัวเราตลอดขนตรงไหนขนตรงไหนเราจะไปไหนเขาก็อยู่กับตรงที่เขาอยู่ตลอดทิ้งไว้ตรงไหนเขาอยู่ตรงนั้นเขาไม่เบี่ยวเขาไม่ขโมยหนีเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันทิ้งอยู่ตรงไหนเขาก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันหมดวิญญาณไปปราบแล้วของทิ้งอันนี้เขาก็อยู่ที่เขาผมอยู่ที่เขาขนก็อยู่ที่เขาเล็บก็อยู่ที่เขาฟันก็อยู่ที่เขาหนังก็อยู่ที่เขาแต่เขาไม่เหมือนเขาไม่เหมือนเก่าก็เพราะว่าวิญญาณยังอยู่เรียกว่าคนว่าสัตว์วิญญาณไปปราบแล้วไม่เรียกคนเลยไม่เรียกสัตว์นะเรียกอะไรบางทีเขาเรียกว่าผีบางทีเรียกว่าคนตายคนก็เหมือนกันแต่คนตายตายแล้วบางทีก็เรียกผีตายครับเ นี่เราท่านจะต้องตกอยู่ในสภาพอย่างนี้ทั้งหมดให้เราท่านระลึกถึงเหล่านี้ให้มากแล้วสิ่งที่เราท่านเห็นว่าเป็นของเราของท่านนั้นมันจะเบาบางมันจะลดน้อยเพราะแม้แต่เราท่านหาอะไรเป็นเราหาอะไรเป็นท่านไม่มีแล้วอันอื่นจะเป็นของเราเป็นของท่านได้ยังไงบ้านหลังใหญ่เรือนหลังโตลาภยศสรรเสริญอะไรมากมายไก่กองของเราเหรอถามจริงๆเราถามเราเนี่ยของเราเหรอแม้แต่คำว่าเรานี่หนังห่ออยู่นี่ตัวหนังก็เป็นของทิ้งภายในหนังก็เป็นของทิ้งและอะไรนอกจากนี้จะเป็นของจะไม่เป็นของที่มีไหมเราก็ต้องตอบว่าแบบนี้คำว่าห่วงเราสีเลนะสุขติยันติพระพุทธเจ้าว่าให้รักษาศีลคำว่าเรานั้นจะมีความสุขของทั้งหมดเป็นของไม่ใช่เราเกซาโลมานะคาบนันตาตะโจตะโจคือหนังห่อของทิ้งไว้ไม่แต่หนังก็ของทิ้งเราที่อาศัยอยู่ในหนังห่ออยู่นี้ล่ะแม่ของที่นี่ไม่น่าดูเลยนะแต่เราก็อาศัยอยู่ได้เพราะมันมีทางออกอ่ะหนังห่อของทิ้งภายในของทิ้งไม่น่าดูเลยออกทางปากมันกลิ่นมันก็ชันของเล่นออกทางจมูกก็มีกลิ่นออกตรงไหนมีกลิ่นหมดแม้แต่หนังจริงๆที่ห่อนี่กลิ่นก็ไม่ใช่ของเบาเราก็ยังอยู่ได้เพราะมันมีทางไปทำไมจึงอยู่ได้กรรมผูกมัดเอาไว้กรรมอะไรเป็นกรรมกรรมก็คือสิ่งที่เรามีความพอใจความพอใจไม่พอใจเป็นกรรมทั้งนั้นเราอยู่ในที่นี้ก็เพราะความพอใจและไม่พอใจมันผูกเอาไว้มัดเอาไว้เราจึงอยู่กับของที่เราพอใจไม่ชอบใจยินดียินร้ายทำยังไงใจของเราจึงจะตัดกรรมอันนี้ได้ตัดกรรมอันนี้ก็คือให้ดูอันนี้เป็นธรรมชาติไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่ผมไม่ใช่ขนไม่ใช่เล็บไม่ใช่ฟันไม่ใช่หนังไม่ใช่อะไรสักอย่างเพราะแต่ละอย่างเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นอะไรยกตัวอย่างง่ายๆผมของเราไม่เคยบอกว่าเป็นผมสักครั้งขนของเราเล็บของเราฟันของเราหนังของเราเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นอะไรเขาไม่เป็นอะไรและเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นคนเป็นสัตว์เขาก็ไม่เคยบอก แล้วเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นของเกิดเขาเป็นของแก่เขาเป็นตายเขาก็เคยไม่ได้บอกถ้าว่าเกิดก็สมมติเอาสมมติโผล่ออกมาเป็นความเกิดถ้าว่าแก่ก็สมมติเกิดมาแล้วก็แก่ถ้าว่าตายก็สมมติของที่เกิดมาตายคำว่าเกิดเป็นคำพูดไม่พูดของเกิดก็นี่คำว่าแก่เป็นคำพูดไม่พูดอันนั้นเขาก็แก่ตายก็เหมือนกันพูดว่าตายไม่พูดว่าตายเขาก็ตายอันนี้เป็นธรรมชาติของเขาต่างหากไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นสัตว์อะไรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปโดยธรรมชาติอาศัยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่รวมตัวก็รวมเหตุปัจจัยที่จะสลายตัวก็สลายตัวเท่านั้นเคยเห็นฟองน้ำกันไหมฝนตกต้มนั่นอันนั่นเป็นปัจจัยเป็นฟองขึ้นมาเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดมันหมดไปสลายทันทีเราท่านเหมือนกันหมดในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องพากันพิจารณาให้ดีเราโง่กันหรือเราฉลาดอย่างนี้ของจริงเป็นจริงอยู่อย่างนี้เราก็ยังไม่ยอมรับคำว่าไม่ยอมรับความจริงก็คือคนพาลไม่ยอมรับความจริงก็คือคนไม่ยอมรับเหตุผลไม่ยอมรับตามเหตุผลทำไมไม่ยอมรับความจริงทั้งความจริงก็รู้อยู่เห็นอยู่ทำไมไม่ยอมรับฟังเหตุผลนี่แหละกิเลสมันดื้อใจของเรานี่ของจริงรู้แต่ว่ากิเลสที่เป็นของตัวดื้อเขามีกำลังมากกว่าเขาจับเรานี่มัดอยู่กับของทิ้งมัดอยู่กับของตายที่ของทิ้งที่เขาจับเรามัดอยู่นี่นะมันไม่ใช่ของเบานะจะรู้ว่าซึมออกมาทางไหนเหม็นทั้งนั้นแต่เขาจับเรามัดมันเราก็ยังพอใจแล้วยังพอใจที่จะอยู่อย่างนี้อยู่ในของทิ้งในอันนี้อีกต่อไปด้วยอันนี้เราโง่หรือเราฉลาดเราไม่สอนเราพระพุทธเจ้าก็สอนเราไม่ได้เราต้องสอนเราเราต้องสอนเราสอนเราให้มากๆและใจของเราที่ดื้อนี่แหละไอ้ตัวกิเลสตัวดื้อในเมื่อใจของเรายอมรับใจของเรายอมรับใจของเรายอมรับในเหตุผลใจของเรายอมรับความจริงใจของเรายอมรับความจริงเพราะความจริงมันมีนี่แล้วมันไม่มีอะไรปิดบังนี่ใจของเราที่ดุถูกอำนาจของกิเลสมันก็อ่อนกำลังลงไปมันก็เป็นอิสระขึ้นมาเป็นอิสระไม่มีอะไรมากดดันไม่มีอะไรมาบีบบังคับความจริงก็คือความจริงและยอมรับความจริงอย่างสนิทใจแต่ถ้าบอกความหลงถ้าหากว่าเรารู้เราเห็นความจริงแล้วไอ้ความหลงมันก็ไม่มีท่านเปรียบเหมือนกับคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ก็เกาไก่เขาไข่นี่อ่านไม่ออกเขียนก็ไม่ได้ทะเวียนขัดแล้วกอไก่ก็อ่านได้ขอไข่ก็อ่านได้เขียนได้กออากาก็อ่านได้ขออาขาก็เขียนได้อ่านได้จนกระทั่งฮอนกคู่ก็เขียนเป็นก็เพราะเรียนไอ้คำที่ไม่เป็นหายไปหมดอ่านไม่ได้หายไปหมดนี่ความรู้กับความหลงก็เช่นเดียวกันจึงหัดเรียนมากๆหัดเรียนมากๆหัดเรียนมากๆและความหลงมันหายไปเองในเมื่อรู้ขึ้นมาจึงให้พากันใส่ใจให้มากไม่มีใครมาใส่ใจเราแทนเราพระพุทธเจ้าเพียงแต่เอาธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นท่านนั่นน่ะเอามาสอนพวกเราแล้วเราไม่เอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาสอนเรานี่พระพุทธเจ้าที่สอนเรานั้นเราจะไม่รับประโยชน์เลยและพระพุทธเจ้าสอนเราด้วยเมตตาเพราะเมตตามหากรุณาเอ่ยมากมายเมตตาธรรมของพระพุทธเจ้านี่จะไม่ได้ประโยชน์จึงให้พากันพิจารณาพากันคิดพากันอ่านอย่าไปเป็นบ้าบ้าอะไรบ้าพระกิเลสตัณหามันโกหกได้อันนั้นแล้วจะดีได้อันนั้นน่าจะดีเป็นอย่างนั้นเราจะดีหนังตรงไหนน่ะได้อะไรมันก็แก่หนังตรงไหนได้อะไรมันก็ตายภายในหนังทั้งหมดจะเป็นส่วนไหนๆก็ช่างนี่จะได้เงินทองมากมายจะได้ผัวได้เมียอย่าว่าแต่คนท้องได้สักเป็นร้อยก็ช่างเถอะมันก็แก่ตายแล้วมันได้อะไรคิดแต่มันดีไหมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้คิดให้เข้าถึงความจริงคิดให้เข้าถึงความจริงแล้วก็จะรู้เห็นความจริงอย่าคิดทิ้งขวางขวางคิดทิ้งขวางขวางไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันก็เลยไม่ได้ผลอันเกิดจากความคิดนั้นในที่สุดมันก็เราก็เหมือนเขาก็เหมือนเราสัตว์ชนิดใดๆก็เหมือนกันหมดคือมีตัวผัวตัวเมียเหมือนกันมีลูกมีเต้าเหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมันน่าจะตื่นตัวมันน่าจะพากันคิดพากันอ่านธรรมของพระพุทธเจ้านี่มันที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ให้เห็นน่ะไม่ใช่อยู่นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้หมดที่กับสวดกันอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะรูปเสียงกลิ่นรสนะพระพุทธเจ้าเทศนาสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นชนดินห้าร้อยสามท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเอาธรรมที่ไหนมาเทศก็อันตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาสิ่งที่มีอยู่ในเราอยู่นี้เทศให้ชนินได้รู้ได้เห็นเปิดหมดมีตาก็ดูสิ่งที่ตาเห็นสิ่งที่ไม่ดับสิ่งที่ไม่แก่สิ่งที่ไม่ตายไม่มีมีหูก็ฟังเสียง เสียงทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาระดับนี้ไหมระดับนี้กลิ่นทั้งหมดจะหอมระดับขนาดไหนก็ช่างเกิดมาเป็นกลิ่นหอมแล้วมันไม่ดับเป็นไหมมันหาอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นเป็นสารไม่มีปรากฏตัวแล้วก็สลายไปปรากฏตัวแล้วก็สลายไปสลายไปทั้งนั้นนี่ล่ะเอามาเป็นอารมณ์ให้มากเหมือนการโรคมันต้องให้ยาให้พอให้ยาให้พอให้ยาให้มากให้ยาให้มากในเมื่อพอแล้วพอโรคที่เป็นอยู่นั้นให้ยาพอแก่โรคโรคหายโรคกิเลสโรคหลงโรครักโรคชังโรคโลภโรคโกรธโรคหลงอันนี้เป็นโรคเอาของเหล่านี้เยียวยากันเอาดีๆเอาดีๆกลางวันเราก็อยู่อย่างนี้กลางคืนเราก็อยู่อย่างนี้ตอนหัวค่ำเราก็อยู่อย่างนี้ตอนดึกเราก็อยู่อย่างนี้ตอนสว่างใต้สว่างเราอยู่อย่างนี้อยู่กับของที่เดี๋ยวนี้เรายืนนั่งอยู่อย่างนี้เราทิ้งเอาของทิ้งของเราไว้ตรงนี้เราลูกอย่างนี้จะไปอยู่ตรงไหนอันนั้นนะเอาของทิ้งอันนี้เอาไปกองไว้เราจะเดินอยู่ตรงไหนเราก็เอาของทิ้งนี่นะไปไว้ไอ้ตรงที่ทางเดินไม่เห็นเสียหายอะไรธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้ถอนจากการยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเดี๋ยวนี้เราไม่สนใจกันนี่ว่าแต่เราว่าแต่เราว่าแต่เราแล้วก็เรากันทั้งโลกเรากันทั้งโลกก็ตายกันทั้งโลกทำไมตายกันทั้งโลกล่ะก็เพราะหาอะไรเป็นเราอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันไม่มีอยู่ตรงไหนนั่นของตายกองไว้ทั้งนั้นอยู่ตรงไหนนั่นของทิ้งกองไว้ทั้งนั้นอยู่ตรงไหนก็กองมูดกองคูดทั้งนั้นกองขี้เหงื่อกองขี้ไข่กองขี้หูขี้ตาตรงไหนไม่เหม็นไม่มีเอามันถึงพริกถึงขิงเอามันถึงแก่นถึงของจริงจริงจริงเกี่ยวกับที่ทหารก็ไม่ถึงของไม่ถึงของจริงไม่ถึงถึงแก่นจริงจริงนี่มันไม่ใช่จะยอมง่ายๆนะพระพุทธเจ้าสอนสัพพะกาศาสนาไม่ได้เอาไม่ได้สอนให้เล่นๆกันนะไม่ได้สอนเล่นๆแล้วก็ไม่สอนให้ผู้ที่เอาไปประพฤติปฏิบัติปฏิบัติเล่นๆปฏิบัติจริงปฏิบัติจริงปฏิบัติจริงพระพุทธเจ้าสอนจริงเอาสิ่งที่รู้จริงเห็นจริงมาสอนแล้วสอนจริงด้วยสอนให้เอาผู้ได้รับได้สดับเอาไปประพฤติปฏิบัติจริงเดี๋ยวนี้เราจริงกันแค่ไหนจริงแบบเล่นๆไม่ได้เรื่องเรื่องความไม่ได้เรื่องมันก็แสดงออกมาอย่าไปคิดหัวค่ำอย่าไปคิดดึกอย่าไปคิดสว่างใกล้สว่างทำเรื่อยไป ในเมื่อยังมีให้ทำมีให้ทำคือยังไงผมก็ยังมีให้ทำขนก็ยังมีให้ทำเล็บก็ยังมีฟันทำหนังก็ยังมีให้ทำในเมื่อไม่มีให้ทำแล้วทำไม่ได้นั่นแหละหมดโอกาสเรายังไม่ตายเรายังมีเวลาเวลามีอยู่ทั้ง24ชั่วโมงตั้งแต่เช้าไปหาค่ำค่ำไปหาเช้าเช้าไปหาค่ำค่ำไปหาเช้ามีเวลาทั้งนั้นเวลาไม่หมดเป็นใช้เวลาในโอกาสที่เรายังมีเวลาใช้เวลาให้เต็มที่ในเมื่อเรายังมีโอกาสใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ตายแล้วหมดโอกาสในยังไม่ตายอย่าตายไปยังมีโอกาสอยู่ตราบนั้นเกซ่าโลมาราคาดันตาตะโจยังมีอยู่ตลอดกาลจิตของเรานี่ที่จะเอามาศึกษาเกซ่าโลมานะคะดันตาตะโจให้รู้จริงเห็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นยังมีโอกาสพระจิตเรามีไม่ต้องไปกลัวดอกไม่ต้องไปกลัวไปกลัวไหมโอ้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้บางคนเขาว่าพระพุทธเจ้าไม่รับผิดชอบมีย่อมีเรือนมีครอบครัวได้ลูกได้เต่าแล้วนี้ไม่รับผิดชอบคนนั่นคนรับผิดชอบหรือเปล่าคนที่พูดนั่นนะไม่แต่ตัวของเขาก็ยังเขาแล้วยังรับผิดชอบไม่ได้ยังหมกมุ่นอยู่ในกองมูดกองคูดแล้วจะไปว่าพระพุทธเจ้าไม่รับผิดชอบเรื่องไม่ใช่ของเล่นนะไม่มีเรื่องอะไรไม่หายใจแล้วก็ตายถ้าหากว่าพูดกันว่าตายไม่หายใจเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นเดี๋ยวนี้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไม่หายใจเข้าเมื่อไหร่มาหายใจออกเมื่อไหร่หยุดเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นตายแล้วมันเป็นยังไงบ้านเขาเป็นบ้านเมืองก็เป็นเมืองโลกเขาเป็นโลกเราเกิดหรือไม่เกิดนะไม่กระทบกระเทือนเราจะตายสักกี่ครั้งโลกอันนี้เขาก็เป็นโลกเขาไม่ได้บกพร่องเขาไม่ได้แตกตัวพังเราจะไปห่วงบ้านห่วงเมืองห่วงโลกห่วงโลกห่วงอะไรนั่นคือตัวกิเลสไม่มีอะไรผูกเราไม่มีอะไรที่จะมัดเราไว้เอาไว้ในกองมูดกองคูดอันนี้คำว่ากองมูดกองคูดก็ภายในหนังห่ออยู่ในของสกปรกทั้งนั้นใครปฏิเสธได้ไหมภายในหนังห่อเนี่ยมันสะอาดคุณใช่ว่ากองมูดกองคูดแล้วไหมกิเลสมันเอามัดไว้เดี๋ยวนี้เราให้ความยุติธรรมแล้วแต่เราได้หรือที่เราพอใจหมกมุ่นให้ความยุติธรรมแก่เราแล้วหรือนี่นะเราเหยียบย่ำทำลายเราเองฝังเราอยู่กับกองมูลกองโคตรอันนี้ทำลายเราคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้เราถอนตัวออกไม่มีแรงเลยหมดเรี่ยวหมดแรง อยากจะออกมันก็เดินไม่ไหวคลานก็ไม่ไหวกระดิกก็ไม่ได้หมดเรี่ยวหมดแรงนั่นแหละกิเลสมันครอบเราทำที่จะกำจัดกิเลสก็คือสิ่งที่เรามีอยู่นี่นะหนังห่อของปฏิคุณล้างหนังห่อของสุกโปกอันนี้แหละเอาอันนี้แหละเอามาแค่แก้กิเลสเพราะกิเลสมันบอกว่าของไม่สวยงามหนังก็สวยตาก็สวยจมูกก็สวยดีไม่ดีปากก็ยังสวยซะอีกตาเป็นยังไงน้ำตาไม่ต้องเลือดตาดอกขี้ตาไม่ต้องพูดน้ำตาเป็นยังไงน้ำมูกเป็นยังไงน้ำไหลออกจากปากเป็นยังไงเตรียมต้องพิจารณากันต้องสู้กันผู้ปฏิบัติธรรมก็คือนักต่อสู้นักบวชก็คือนักต่อสู้ผู้ปฏิบัติธรรมก็คือนักรบนักบวชก็คือนักรบอย่าเป็นนักหลบคือยังไงหลบลี้แต่จริงจังอย่างโอกาสกล้าหาญที่จะต่อสู้ไม่มีขาดสมาธิอยู่นี่อ้าวกระดูกเอามาขัดเข้าก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกระดูกมันรู้ไหมว่ามันเป็นกระดูกนี่แขวนอยู่นี่ตรงไหนมันรู้มันมีไหมกระดูกหัวไปถึงกระดูกปลายนิ้วดูตรงไหนเขาไม่เคยว่าเขาเป็นกระดูกเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วเขาจะรู้ว่าเขาเป็นกระดูกได้ยังไงนี่นะจริงว่าไม่ใช่อะไรไม่มีอะไรกระดูกมันเป็นสมมติหมดสมมติว่าเป็นกระดูกเป็นอันนั้นแล้วยังเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นสารพัดเป็นของที่มันว่าเป็นของตายมันไม่ว่าว่าเป็นเราทั้งที่ตายหมดที่ไม่ตายมันมีในโลกต่อการมาเกิดมันเนี่ยมันครอบงำแต่มันเปิดมันครอบงำแต่มันเปิดมันเปิดทางไหนจะแล่นเข้ากองฟืนกองไฟแต่มันเปิดทางไหนที่จะออกให้ห่างจากกองฟืนกองไฟมันปิดห่างจากถอนตัวออกจากราคะโทสะโมหะอันนั้นมันปิดอะไรที่จะเล่นหากองฟืนกองไฟเล่นใส่กองราคะตัณหาอันนั้นมันเปิดเราพอใจเหรอพอใจที่จะเปิดเล่นไปตามเล่นไปตามช่องที่กิเลสตัณหามันเปิดเหรอเราน่าจะพอใจเล่นถ้าไปทางที่พระพุทธเจ้าท่านเปิดมันออกไปหนังห่อศีรษะนี่เปิดออกไปหนังห่อสรีระร่างกายนี่เปิดออกไปพระพุทธเจ้าสอนทางที่จะเปิดทางคือสอนทางคือสอนคือเปิดทางที่จะพ้นจากกิเลสตัณหาสอนให้เปิดอันนี้เปิดตาเปิดหูเปิดจมูกเปิดลิ้นของจริงมีอยู่นี่เปิดให้รู้ให้เห็นเรื่องออกเปิดออก ขัดสมาธิก็ออกกระดูกมาขัดกันเดินจงกรมก็กระดูกเดินไปกระดูกเดินไปกระดูกเดินมากระดูกเดินไปกระดูกเดินมาเอากระดูกมานั่งก็เหมือนกับเอากระดูกมานั่งนี่พระพุทธเจ้าสอนให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เป็นทางที่เป็นประตูที่จะเปิดเปิดให้ออกไปให้พ้นจากกองฟืนกองไฟพากันใส่ใจถ้าไม่ใส่ใจอันนี้นะเราจะเล่นหาเราจะพอใจประตูที่กิเลสมันเปิดแล้วก็จะแล่นไปเข้ากองฟืนกองไฟกันพากันคิดพากันพิจารณาพากันมีจิตมีใจชีวิตอันนี้นะอันนี้ทั้งชีวิตนี่เราจะบูชาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีให้เป็นที่เราบูชาเราไม่มีโอกาสที่จะบูชาคำสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เรามีโอกาสแล้วบูชาเต็มที่เดินไปก็เหมือนกระดูกเดินไปนอนดูเหมือนกระดูกนอนอยู่ตรงไหนเหมือนกับกระดูกเคลื่อนตรงไปตรงไหนก็กระดูกเคลื่อนไปนั่งอยู่กระดูกในนั่งอยู่นอนอยู่กระดูกนอนอยู่ให้อยู่ก็กระดูกทำได้เพราะของเรานี่มีนี่พูดถึงกระดูกพูดถึงกีซ่าลงในนะครับทันตะโตทันดันทันตาตะโจได้ทั้งนั้นอันนี้นะกิเลสเอาอันนี้ล่ะมาเป็นเครื่องมอมเมาเราก็เอาอันนี้ล่ะมาเป็นธรรมที่จะถอนตัวออกเรียกว่าทำลายเครื่องมอมเมาของกิเลสกิเลสมันเอานี่มามอมเมาเราเอาธรรมมอมเอาทำลายเครื่องมอมเมาที่กิเลสมันเอามามอมเมามันไม่ได้เอาอะไรมามอมเมาหรอกมันเอาสิ่งที่เรามีอยู่นี่เอาสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินอันนี้มามอมเมาเราก็เอาสิ่งที่กิเลสมาเอามามอมเมาเรานี่แหละเอามาเป็นธรรมะเป็นการทำลายเครื่องมอมเมาของกิเลสคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนก็คือทำลายเครื่องมอมเมาของกิเลสที่มีอยู่ในโลกแต่เราไม่เคยจะใส่ใจกันทั้งโลกสนุกสนานอยู่กับเครื่องมอมเมาที่กิเลสมันเอามาหยิบยื่นยัดเยียดไม่ใช่ยัดเยียดหยิบยื่นให้คำว่ายัดเยียดนี่ก็หมายถึงว่าเราไม่พอใจหยิบยื่นเราก็รับอย่างพอใจจะไม่ว่าไม่ใช่ยัดเยียดโอ้มันเป็นจริงๆนะมันไม่ใช่เป็นเฉพาะในกอในขอนะตั้งแต่ตะกอไข่ฮอนกคู่ทีเดียวนั่นนะอักษรใดๆก็ช่างเถอะถ้าหากว่าไม่จริงจังตั้งเป้าที่ในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จพระราชดำเนินไปดีแล้วสุคโตยังเอียงซ้ายเอียงขวายังแวะนั่นแวะนี่ ก็แวะไปอยู่ก็เครื่องไปเฮ้แวะไปชมเครื่องมอมเมาไปแวะอยู่ก็เครื่องที่กิเลสมันเอามาให้สัมผัสเอามาให้ดูดให้ซึมเอามาให้กินแล้วก็สนุกสนานเมากันไปเราได้อย่างนั้นเราได้อย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้โอ้โหมันไม่ใช่ของเล่นจริงๆนะการที่จะได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นของหาได้ยากเข้าถึงมันไม่ใช่ว่าเอาหนังสือพระไตรปิฎกมาอ่านแล้วเข้าถึงเข้าถึงธรรมที่กำจัดกิเลสอันนั้นเองเข้าถึงพากันตัวปลาเรานี่จุดบกพร่องจุดอ่อนอย่าให้มีจุดลุ่มลุ่มดอนดอนอย่าให้มีเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งพระศาสนาเป็นธรรมที่จะพ้นจากกองฟืนกองไฟเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทรงไว้และเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างเป็นผู้นำเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะเดินตามเราต่อไปแต่เขาก็ยังพอใจในการเดินเหมือนกระปูใครมาเดินตามเรามันก็เซ่ไส้เซ่กว่าเดินไปเดินมาเซ่ไปเซ่ไปเซ่มาเขาก็เอามาทำแจกเดินไปเดินมาเขาก็เอามาต้มไปแล้วเจ้ากระปูอย่าไปสนใจอะไรทั้งนั้นที่กิเลสมันเอามาเสนอที่กิเลสมันเอามาหยิบยื่นอย่าไปสนใจเล็กๆไม่น้อยอะไรก็ช่างที่มันเสนอมาเสนอไม่เอาเสนอแต่ธรรมยอมรับแต่ธรรมที่สัจธรรมเสนอให้เราสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดที่ของจริงเสนอเราให้เรารู้ให้เรารู้เราเห็นเราจะยอมรับแต่ธรรมนี้สิ่งที่กิเลสมันเอามาเสนอนี่จะไม่เอาเด็ดขาดแต่ไม่ใช่ของเล่นนะแล้วว่าอย่างนี้นะแต่เวลากิเลสมันเอาเสมอนั่นน่ะมันไม่ได้บอกนะอันนี้เป็นสินค้าของกิเลสมันไม่ได้พูดนะสินค้าไหมถอดดั้มมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านู้นนะเล่นตามก็เป็นอะไรไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปคิดอะไรสินค้าของกิเลสหรือไม่ต้องไปคิดถึงว่าอะไรของจริงมีอยู่ยังไงของจริงในเรามีอยู่ไงของจริงมีอยู่ในเราอยู่ไงพระพุทธเจ้าสอนให้รู้เห็นของจริงที่มีอยู่ในเรานี้นี่แหละธรรมที่พระพุทธเจ้าหยิบยื่นให้เราให้รับให้เต็มร้อยรับให้เต็มพันของจริงมีอยู่ในเรานี่เราต้องรู้ต้องเห็นอย่างไม่ต้องสงสัยกิเลสมันจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะ นั่นเป็นของจริงที่มีอยู่ในเราแจ้งประจักษ์แก่เราแล้วมันพังเท่านั้นล่ะไม่ต้องไปกลัวหรอกโลกจะพังไม่ต้องไปกลัวว่าโลกจะแตกจะพังไม่ต้องไปกลัวโลกจะหมดจะสิ้นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆน่ากลัวมากๆกลัวเรานี่จะแตกจะพังพากันใส่ใจพากันจริงๆจังๆลงไปไม่มีทางไปทางที่จะพ้นจากโลกอันนี้ทางที่พ้นจากกองฟืนกองไฟกองเครียดตัณหาไม่มีทางไปมีทางไปอยู่ทางเดียวก็คือทางเอาใจดูในเราให้ยิ่งเนี่ยเจซ่าโรมานะฆ่าดันตาตะโจกรรมฐานห้านี้เป็นฐานที่ตั้งของมรรคผลพระนิพพานฐานที่ตั้งมันไม่ใช่อยู่ศีลอยู่ประเทศอินเดียหรือลังกาที่ไหนดอกที่ไหนมันก็ช่างเหมือนกันหมดเจซ่าโรมานาคาทันตาตะโจไม่เอามาพิจารณาให้ชัดให้แยกคายเจซ่าโรมานาคาดันตาโจเป็นกองฟืนกองไฟเท่านั้นรูปเป็นของร้อนตาเป็นของร้อนนั่นเอารูปที่เป็นของร้อนมาพิจารณาเอาเสียงเอาตาที่เป็นของร้อนเอามาพิจารณาให้เป็นของทิ้งให้เป็นของทิ้งให้เป็นของตายให้เป็นของที่ไม่มีอะไรเป็นแก่นสาระเป็นแก่นเป็นสารเป็นต้นเป็นต้นนะไฟก็ดับไฟมันลุกลุกเพราะมันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่มีไฟก็ดับตาก็ไม่ตาก็ไม่เป็นไฟรูปก็ไม่เป็นไฟหูก็ไม่เป็นไฟทำไม่เป็นเพราะคำว่าตัวตนมันดับคำว่าเราเขามันดับอุปทานความยึดถือมันไม่มีไฟดับดับเพราะความไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขายังยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาอยู่ตราบใดก็คือยึดถือกองไฟอยู่ดับอยู่ตราบนั้นกลางวันก็ช่างกลางคืนก็ช่างอย่าไปคิดว่ากลางวันอย่าไปคิดว่ากลางคืนเอาไม่เรื่องนะเขาท่านะไปคิดว่ากลางวันคืนมันไปอย่างหนึ่งคอยแต่กลางวันคอยแต่กลางคืนไม่ต้องคิดมันกลางวันก็มีกลางคืนก็มีตอนไหนก็มีมีอะไรมีเกศาโลมานาธาตันตาตะจูมีหนังห่อของสกปรกโสโครกมีอยู่ทุกขณะทำไมจะต้องไปเอากลางวันคืนทำไมจะต้องไปฟังเสียงระฆังไปฟังเสียงระฆังมันก็ยังไปฟังอะไรล่ะไม่ต้องไปฟังมันหรอกฟังดูเราฟังดูเราฟังดูเราดูเราเสมอดูเราเสมอแล้วก็ฟังดูใจของเราในเมื่อดูเรารู้เราเห็นเราแล้วใจของเราจะไหวยังไงมันเป็นเราไหมเป็นคนไหมเป็นสัตว์ไหมเป็นอะไรเป็นตัวเป็นตนไหมนี่เอาใจดูเราเอาใจดูเราแล้วก็ฟังดูใจของเราหน่อยใจของเราจะให้คำตอบใจเราเห็นชัดเห็นอย่างไรใจของเราจะให้คำตอบเพราะคำตอบจากใจของเราที่รู้แล้วเห็นแล้วอันนี้เป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องที่สุด คิดถึงที่ร้านตัดผมร้านแต่งผมนั่นแหละคิดสมมติค่ะเห็นไหมที่เขาใส่ตะกร้าไว้นั่นน่ะงามไหมผมอะไรทั้งหมดถ้าใส่ตะกร้าแล้วไปหาความงามไม่มีหนังจ้างหนังสวยหนังงามขนาดไหนก็ช่างเถอะเอาใส่ตะกร้าแล้วมันหาคำมาสวยงามไม่มีคำว่าใส่ตะกร้าแล้วมันก็เอาของจริงเอามาใส่ผมก็ผมจริงขนก็ขนจริงเล็บก็เล็บจริงฟันก็ฟันจริงหนังก็หนังจริงแขนก็แขนจริงขาก็ขาจริงใส่ตะกร้าอีกแล้วหาความสวยงามไม่ได้ตะพายตะกร้าไปนะเดินยังกงก็ตะพายตะกร้าไปเดินยังบาตรก็ตะพายก็ตะกร้าไปตะกร้าของเราก็คือบาตรนะเอาเนื้อชิ้นน้อยเอาเนื้อชิ้นใหญ่เอากระดูกน้อยกระดูกใหญ่ตะพายไปตะพายมาเอาธรรมะใส่บาตรไปด้วยเวลาไปบิณฑบาตแล้วกลับมานี่ก็เอาของปฏิกูลใส่บาตรมาของปฏิกูลข้าวนั่นแหละมาเป็นเนื้อเป็นหนังทำทุกอย่างจึงเรียกว่าอุบายอุบายก็คือความฉลาดอุบายก็คือวิธีการพลิกพลางทางไหนที่จะทำให้ใจของเรามีความรุ่งเรืองทำอย่างนี้ทำให้มากทำให้มากพอใจมีความรุ่งเรืองเพลิดเพลินทำยิ่งมากมากทำยิ่งพอใจทำมากกว่านั้นเหมือนกันฝนมีดยิ่งฝนเท่าไรมีดยิ่งขาวยิ่งฝนเท่าไรมีดยิ่งคมสนิมไม่มีฝนพอแต่คำว่าไม่คมไม่มีกิเลสใจของเรานี่ที่มันหนามันต้องฝนด้วยธรรมธรรมคืออะไรธรรมคือของจริงฝนก็ของจริงฝนก็ของจริงเอาของจริงฝนนี่ละการกระทำอย่างนี้เป็นการทำลายเครื่องมอมเมาของกิเลสและทำลายกิเลสด้วยตัวนี้ก็เป็นตัวกิเลสตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือที่กิเลสมันมาทำลายเราไม่ต้องไปหาไกลไม่ต้องไปฟังที่ไหนนี่ฟังดูในลมหายใจเข้าฟังดูในลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นไงกลิ่นเหม็นดูไหมลมหายใจออกนะกลิ่นเหม็นฟังดูไหมมันเหม็นยี่ด้วยมันเหม็นมาจากไหนมันเหม็นมาจากข้างในมันหอมเหรอฟังดูผ้าผ่อนท่อนสบายที่เรานุ่งเราห่ม3วัน4วัน5วัน7วันเอาแล้วมันเหม็นมาจากไหน7วันก็ช่างมันเอาสัก3 7นั่นน่ะไม่ได้นะมันต้องเป็นก็ไปมันต้องไปวิเวกอยู่คนเดียวนั่นแหละอยู่กับหมู่ไม่ได้หรอกเจ็ดวันซักเจ็ดวันซักบางทีมันยัง บางคนที่เรียกว่าตื่นแรงนี่ยังหนักอยู่เนี่ยฟังดูตาก็ดูดูหนังลอกออกไปใส่ตะกร้าลอกออกไปเอาใส่ในบาตรหนังหูก็ฟังฟังดูฟังใจดูของเรานั่นแหละในเมื่อเห็นหนังที่เอามากองไว้อย่างนี้แหละแล้วใจของเราจะไหลไหมฟังดูใจจมูกของเราก็ฟังดูจมูกหนังของเรานี่เอามากองไว้อย่างนี้แล้วกลิ่นมันเป็นยังไงลิ้นหนังตรงไหนอะเอามากองอย่างนั้นอะแล้วก็เอาลิ้นสัมผัสลองดูหนังนี่เอามาสัมผัสร่างกายนี้ที่มันพอใจมันปรารถนาใคร่ต่อการสัมผัสถูกต้องแล้วนะแล้วมันพอใจไหมก็น้ำยอกเอาน้ำบ่งเอาของเรานี่แหละมาฆ่ากิเลสเพราะกิเลสมันเอาสิ่งเหล่านี้มาฆ่าเราฆ่าเราให้ตายฆ่าเราให้ตายฆ่าเราให้ตายเกิดมันก็เอาสิ่งเหล่านี้มาฆ่าเราให้ตายกับสิ่งเหล่านี้พากันมีจิตมีใจนะธรรมของพระพุทธเจ้ายากที่เราจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังถ้าหากว่าพากันละเลยไม่สนใจไม่ใส่ใจเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่พลาดโอกาสบางคนพอใจในการเกิดพอใจในการเกิดถ้าหากว่าพอใจในการเกิดและอยู่ในเป็นคนอย่างพอใจครึ่งมมเมาของกิเลสมันจะตายไปเกิดในกองฟืนกองไฟอยู่ก็พาติดปุ๊บอยู่ก็พอใจในเครื่องเมาของกิเลสตายก็จะไปเกิดในกองฟืนกองไฟเพราะมันอยู่พอใจกองฟืนกองไฟแต่ยังไม่ทันตายราคะขีณาโทสะขีณาโมหะขีณาพระพุทธเจ้าเทศนาไว้ใครว่าผิดมีไหมนี่จึงว่าธรรมของพระพุทธเจ้ายากที่พระพุทธเจ้าท่านว่าใครมีโอกาสได้ยินได้ฟังเป็นลาภอย่างยิ่งใช่ใจของเราที่มีโอกาสที่จะสัมผัสธรรมได้ยินได้ฟังธรรมได้นี่ให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังให้เต็มที่ให้ถึงใจแล้วจะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างยิ่งนี่คนอยากเกิดคนอยากเกิดคนที่เป็นกลัวกองเกิดนี้เพราะเมาอยู่ในเครื่องเมาของกิเลสแต่เขาไม่รู้นะเขาเมาในเครื่องเมาของกิเลสอันนั้นน่ะเขาเกิดแล้วเขาจะได้มีโอกาสเกิดเป็นคนไหมกิเลสมันจะเมตตาใครมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเมตตาแล้วเราก็ต้องเมตตาเราด้วยจะให้พระพุทธเจ้าเมตตาเราไม่เมตตาเรามันไม่สำเร็จประโยชน์อ้าวพากันตื่นตัวพากันจริงจังพากันตั้งใจนะชีวิตอันนี้ไม่นานดอกหวังแหนทะนุถนอมดีขนาดไหนก็ช่างเถอะไม่หายใจเมื่อไรตายเมื่อนั้นจะหวงเห็นทะนุถนอมดีขนาดไหนก็เฉอะมันก็เหมือนกับหวงเห็นของเน่าเอาไว้มีประโยชน์ไหมหวงเห็นของเน่าแล้วปฏิเสธได้หรือว่ามันไม่เน่าค ิดมันดีๆแล้วไม่ได้คิดให้เสียหายคิดให้รู้ว่าเห็นก่อนคิดให้รู้ว่าเห็นของจริงเห็นเรื่องของจริงใครมีใครสนใจนะพากันไม่คิดไม่ใช่หลวงตาสมัยเขาจึงเอามันเอามันเต็มเลยมือเพื่อนใครเลยไม่อยากไปดึงแขนไปดึงแขนใครหลบหนีดึงแขนไม่ไปผูกว่ายังอยู่นั่นอุ่นใจรออุ่นใจก็หลวงตาสมัยอุ่นใจก็หมู่เพื่อนหลายองค์หลายท่านทีเดียวอุ่นใจเราเรียกว่าเราพอที่จะแทนไม้แทนมือเป็นหูเป็นตาได้เราสบายใจธรรมดาอืมมีในโลกนี้จะให้มีของที่ถูกใจเราได้ใจเราทั้งหมดไม่ได้ในโลกอันนี้จะให้มีแต่ของหอมของหอมของหอมของเหม็นไม่มีก็ไม่ได้แล้วบางทีของหอมมันน้อยกว่าเหม็นนะไม่มีใครต้องการของเหม็นกำจัดของเหม็นกำจัดของเหม็นกำจัดสิ่งที่ไม่ดีนี่เป็นการรักษาศาสนาของพระพุทธเจ้ารักษาด้วยกำจัดของเหม็นครับของเหม็นคือข้อปฏิบัติที่มันละหลวมเราละหลวมมันเถอะเราโลเลนั่นแหละมันล้วนแล้วแต่ของเหม็นทั้งนั้นพากันกำจัดร่างกายเราๆนี่จะกลายเป็นของหอมขึ้นมาหอมด้วยศีลหอมด้วยธรรมหอมด้วยข้อวัดปฏิบัติพระธรรมของพระพุทธเจ้ามีแต่หอมมีแต่งดงามมีแต่ที่จะเชิดชูผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ตรงไหนงามตรงนั้นอยู่ตรงไหนหอมตรงนั้นเราทั้งไหนต้องการปรารถนากันให้พากันมั่นคงอย่าเอียงซ้ายอย่าเอียงขวาละเอียดถี่ถ้วนเสมอตาเป็นข้อปฏิบัติหูเป็นข้อปฏิบัติตาเป็นข้อปฏิบัติคือยังไงข้อปฏิบัติที่เราจะเรียนรู้อาศัยตาข้อปฏิบัติที่เราจะเรียนรู้อาศัยหูข้อปฏิบัติที่จะเรียนรู้อาศัยใจรวดเร็วคล่องแคล่วอยู่ตลอดเวลาในทางที่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารเป็นประโยชน์เป็นอัตเป็นธรรมเรานี่นะผู้หนึ่งจะเป็นผู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สถาบันพระพุทธศาสนาศรัทธาญาติโยมก็น้อยลงไปแล้วยิ่งน้อยลงไปเท่าไหร่ยิ่งวิเวกมากเท่านั้นยิ่งน้อยลงไปเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสมากเท่านั้นอย่าคิดว่าน้อยดีอย่าคิดว่ามากดีคิดว่าเราอยู่กับหนังหัวกระดูกมากเท่าไหร่ดีคิดว่าเราเห็นภายในหนังหัวนี่ล้วนแต่ของสกปรกให้เรารู้ให้เราเห็นอย่างนี้อยู่ตลอดเพราะรู้เห็นอย่างนี้คือรู้เห็นจริงเพราะมันจริงเป็นอย่างนี้จริงๆเราปฏิเสธไม่ได้เจ้าเกลียดมันพยายามที่จะบิดเบือนให้ไปรู้กันขังกูคู คำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ของจริงพระพุทธเจ้ารู้ธรรมเห็นธรรมก็คือรู้ของจริงแล้วเอาของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นพ้นจากกองฟืนกองตะไคร้ได้นะ เอาของจริงที่รู้แล้วเห็นแล้วพระพุทธเจ้าพ้นจากกองฟืนกองไฟเอาของจริงนั้นมาบอกเราให้พากันใส่ใจพากันศึกษาพากันให้รู้ของจริงให้ได้ใครรู้ของจริงนั่นนะเป็นผู้ที่รู้ธรรมใครรู้ของจริงนั่นนะเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมที่เข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าไปสนใจอะไรกับความป่วยก็ยกกระแยกเดี๋ยวนี้นะแข่งขันนะมีกันนะเป็นกลุ่มเป็นสังคมสังคมคนในคนตื่นหมอไม่ว่าสังคมบ้านไม่ว่าสังคมวัดสังคมสนใจกับหมอคือพระพุทธเจ้าสักกตวาพุทธรัตนังสักกตวาธรรมรัตนังสักกตวาสังฆารัตนังพระพุทธเจ้าเป็นอุศทคำว่ารัตนะที่เลิศรัตนังธรรมะเป็นอุศทที่เลิศสังฆรัตนังโอสถะเป็นโอสถเลิศทั้งนั้นให้ใส่ใจนี่อย่าไปอะไรหันหน้าใส่กันก็ใครเป็นอะไรหมอที่ไหนหันหน้าใส่กันก็หมอตรงไหนเบื่อได้ยินไหมล่ะเอาเลิกกันเท่านี้นะ